Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah Teala Allah Subhanahu Teala nasip ederse Kalem suresinden kaldığımız ayetlerden devam edeceğiz. Son ayette Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala demişti ki o gün o ayağını açacaktır ve onlar secdeye çağrılacaklardır. Fakat onlar buna güç yetiremeyeceklerdir ayetini tefsir etmiştik. Devamındaki ayet 43. ayet. Haşiaten absaruhum terhaquhum zille. Korkudan onların gözleri dönmüştür. Hani insan korku anında gözü döner ya. Çok zaman şahit olmuşsunuzdur. Şoka girer. Gözünün artık siyahı yok olacak derecede gözleri yukarı kayar. Bu korkudan kaynaklanır. Allah bunun misalini veriyor tasavvur edebilmemiz için. Zillet onları her taraftan kapsamıştır diyor. Yani zelillik, alçak düşürülmüşlük. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Hani bir önceki ayette demişti ya onlar secdeye çağrılırlar ve kıyamet günü secde edemezler. Kim edemeyecekti? Münafıklar gerisin geri düşeceklerdi. Allah onların neden secde edemediklerini haber veriyor. O da diyor ki onlar salim iken, dünyadayken, sıhhat sahibi iken secdeye çağrılırlardı da secde etmezlerdi. O yüzden mümin sıhhatinin kıymetini bilen adamdır. Hastalık geldiği zaman Allah subhanahu wa ta'ala ibadet etmek bedene ağır gelir. Çünkü birçok ibadet azalarla yapılır, amellerle yapılır. Birçok ibadet azalar ve amellerle yapılır. Eğer insanın beden sıhhati yok ise, eğer insan sıhhatine dikkat etmiyor ise ibadetten de geri kalır. O yüzden Müslüman sağlığına önem gösteren insandır. Çocuğunun minbabil evla. Dün haberlerde okumuştum. Belçika'da 6 yaşından küçük çocuklara bu öksürük şurubu ve benzeri çocuk şuruplarını yasaklamışlar. Zararlıymış diye. Aynı şekilde birçok ilacın o tablet haline gelebilmesi için domuz katkısı kesinlikle kullanıyorlar. %100 domuz katkısı kullanıyorlar birçok kapsüllerde. Yani şeksiz şüphesiz bu sabit bir şey. Aynı şekilde çocuklara yeni doğduklarında aşı vurmaya çalışıyorlar. Daha önce ben bu meseleyi izah etmiştim. Bill Gates denen işte dünyanın en zengin adamı finanse ediyor bu aşıları ki ta ki çocuklara fıtratını bozabilmek adına. Birazdan onun da devamındaki ayetlerde gelecek bir bağlantısı var inşallah. O neden nedir? Müslüman bu gibi sağlığını bozacak bütün unsurlardan uzak durur. Benim Müslümanlara öğrendiğim ve bildiğim bir nasihatim var. Sağlıklı kalmak istiyorsalar az yesinler. Yani çok yemek bütün hastalıkların başlangıcıdır. Bizi sıhhatten düşürür. Allah subhanahu wa ta'ala ibadetten alıkoyar. O yüzden hepimiz insanız. Dikkat edin, çok yemek yediğimiz zaman ibadete tembel oluruz. Hatta anlatılır, İsrailiyattır. Yahya aleyhisselam şeytana hiç mağlup olmamış. Şeytan demiş ki ya Yahya, sana o kadar zamandır yanaşıyorum. Şu sabah zikrinden, gece zikrinden, gece ibadetinden seni alıkoyamadım demiş. Sonra ama seni aldatmanın yolunu buldum, inşallah aldatacağım demiş. O gece Yahya aleyhisselama çok yemek yedirmiş. Her zaman yediğinden biraz daha fazla yedirmiş. O neden nedir? Tabi İsrailiyattır. Ne kadar sahihtir Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Önceki ümmetlerden gelmiş. Yediği yemeğin ağırlığından gece ibadetinden geri kalmış. Ve Yahya aleyhisselam o gün yemin etmiş ki bir daha akşam vakti beni uyutacak kadar çok yemek yemeyeceğim diye Yahya aleyhisselamın bir kasemi vardır. O yüzden çok yemek, lüzumu haricinde fazla yemek tüketmek bizi hem güçten alıkoyar, hem sağlıktan alıkoyar, hem ibadetten alıkoyar. Devam ediyoruz. 44. ayet. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Sen bu hadisi, yani bu sözü yalanlayanı bana bırak diyor. Sen bu sözü yalanlayanı bana bırak. Bakın burada Arapça hadis kelimesi geçiyor. Hadis söz demek Arapça. Söz. Karşılığı bu. Ben mesela mealci insanlarla karşılaştım. Sünneti inkar eden insanlar. Bir tane hadisi delil getiriyorlar. Diyorlar ki hadis diye bir şey yoktur. Çünkü Allah diyor ki ayette Kur'an'dan sonra hangi hadise iman edecekler? Yani hangi söze iman edecekler? Arapça hadis söz demek ya. Bak diyor, siz hadisler getiriyorsunuz. Allah diyor ki Kur'an'dan sonra hangi söze, hangi hadise inanacaklar? Bak Allah sizi eleştiriyor diyor. Burada da Allah hadisi övüyor onun mantığıyla. Diyor sen o hadisi yalanlayanları bana bırak. Onları hesabını ben göreceğim diyor Allah subhanahu teala. Tabii onların batıl anlayışı. Burada hadisten kasıt nedir? Hadisten kasıdın İbn Abbas'tan ve Selef'ten bazılarının rivayetleri var. Kıyamet günü olduğunu söylemiş alimler. Yani hadis, o hadisi yalanlayanı bana bırak. Yani kıyamet günü yalanlayanı bana bırak demektir diyor. Süddi bunu söylemiş Selef'ten. Yani kıyameti yalanlayandır demiş o da. Aynı şekilde o hadisi yalanlamakla alakalı olarak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadis rivayet edilmiş. O da diyor ki biz onları bilmeyecekleri bir yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. Ayetin devamında Allah şöyle demişti. Senestedricuhum min haythule ya'lemun. Biz diyor onları derece derece onlar farkına varmadan azaba yaklaştıracağız diyor. Burada bu Allah subhanahu teala'nın kıyameti yalanlayan, hakkı yalanlayan herkese yaptığı bir vaadi söz konusu. Bu vaadin nasıl gerçekleşeceği noktasında insan hep düşünür. Siz kafirleri cehennemle tehdit ettiğiniz zaman derler ki size, ya bizim malımız var, paramız var, evimiz var, Allah bize nimetlerini arttırıyor. Ya Allah'ın sevdiği kul olmasak Allah bunları bize niye versin diyorlar. Veya batıl cemaatlerle karşılaşıyorsunuz, diyor ki biz batıl olsaydık bu kadar çoğalabilir miydik diyorlar. Halbuki batıl çoktur yani, hak ehli azdır, bilmiyorlar. Ama kendilerini bundan avutuyorlar, kandırıyorlar. Bu ayetin bu ifadesi üzerine seleften birkaç tane rivayet var. Şöyle söylüyorlar. Mesela Ebu Rav dedi ki diyor, Kurtubi naklediyor bu sözü. Onlar her bir günah işlediklerinde biz onlara bir başka nimet veririz ve onlara mağfiret dilemeyi unuttururuz. Yani insanın Allah Subhanahu ve Taala'nın insanı derece derece azaba yaklaştırması bu şekilde olur. O günah işler, Allah bir nimet verir. Allah nimet verdi diye kendini kandırır da istiğfar etmeyi unutur. Herkes bir hayatına baksın yani. Kesinlikle bu kesit hayatında bir yerde vardır. Herkes iyi baksın. Günah işlersiniz. İlk iman ettiğinizde, ilk işlediğiniz günahta dağlar başınıza yıkılacak zannedersiniz. Pişmanlıktan kahrolursunuz. Belki ağlarsınız. Belki secdeye kapanır, gözyaşları dökersiniz. Niye? Yani iman var, pişmanlık var, istiğfar var. İşte bu iman zaten. Allah'a karşı zelilliği ortaya koymak. Allah da bu günahı bağışlıyor subhanahu ve teala. Sonra işliyorsunuz. İşliyorsunuz. Ya normalde biz dini talim ettik. Başımıza musibet gelmesi lazımdı. Çünkü hep dedik ki masiyet bir nimeti götürür değil mi? Adem yasak meyveden yedi, cennetten çıkarıldı öyle mi? Adem'le Havva masiyet işleyince yeryüzüne gönderilince Allah ne ekti aralarına? Bir kısmınıza düşman olarak inin dedi değil mi ayette gene? Yani demek ki Allah'a isyan buğz ve düşmanlık demektir. Buğz ve düşmanlık varsa Allah'a isyan vardır orada. Allah bu kaideyi önümüze koymuştu bu naslarla beraber. Adam şimdi bir günah yapar. Sonra azap bekler nereden gelecek diye. Bir tanesine oy kullanmak şirktir dedik. Adam oy kullanmış gelmiş diyor ki sandığa oy attığım hiçbir şey olmadı diyor. Sanki elektrik çarpacakça adamı. Küfür öyle bir şey yani. Müslüman da dini biliyorsa, bir masiyet günah işlediyse, bir isyan işlediyse bakar nereden gelecek başına musibet diye. Sonra bakıyor nimet geliyor. Eğer nimetler birbirini takip ediyorsa Allah onu azaba hazırlamış demektir. Selef böyle tefsir etmişler bu ayeti. Allah'ın insanı subhanahu ve teala'nın derece derece azaba yaklaştırmasının keyfiyeti ve tefsiri budur alimlerin katında. O yüzden Allah ayette diyor ki subhanahu ve teala, Allah'ın tuzağından emin mi oldular? 3 ayette tekrar ediyor bunu. Allah'ın tuzağından zalimlerden başkası emin olmaz. İşte kafirlerden başkası emin olmaz. Allah bunu anlatıyor ayetlerde subhanahu teala. Demek ki Müslüman'da hep ne korkusu olacak? Allah'ın onu tuzağa düşürüp helak etmesi gibi bir korku kalbinde olacak. Bu her zaman yüreğinde olacak. O yoksa imanda çok ciddi bir müşkilat var demektir. Ve Allah onu azaba yaklaştırıyor demektir. Biz insanlara ölümü ve ahireti hatırlattığımız zaman diyorlar gene ağzımızın tadını kaçırdın, niye şey yapıyorsun diyorlar. Niye? Adam çünkü hiç hatırlamak istemiyor. Hatırlasa ibret alacak, ders çıkartacak, kendini ıslah edecek. Hatırlamak istemiyor. Hatırlamak istemediği için de nimetlerle kendini avutuyor. Ya nasıl olsa afiyet var, sıhhat var, mal var, para var. Çoluk çocuk, kadın, aile işte Allah'ın dünyalık insana verdiği her şey yanımızda var. Bununla kendini avutuyorlar. Halbuki Allah onu derece derece azaba yaklaştırmaktadır. Bugün nice cemaatler vardır, nice topluluklar vardır dünyada Allah'a razı etmek adına ortaya çıkan. Onlar Allah'a isyan ettikleri zaman Allah aralarına buğzu ve düşmanlığı ekmiştir. O buğz ve düşmanlığın sonucunda da parçalanmaları gerekirken Allah'ın verdiği nimetlerle istiğfarı unutup nimetlerle şımarmışlardır. Bakın İhvan-ı Müslümin cemaati değil mi? İhvan-ı Müslümin cemaati ilk ne olarak çıktılar? Tevhidi insanlara beyan eden, tevhide insanları çağıran, öyle mi? Bunun için mücadele eden, fedakarlık yapan birçok şey değil mi? Hayatlarında var İslam adına. Bu adamlar sonradan neyle değiştiler? Kendilerine vaat edilen dünya ile değiştiler. Türkiye'de bir cemaat var, adı Müsgenç. Zamanında demokrasi şirktir, parti şirktir. Bu işte kabirlere ibadet yapılan ibadetler şirktir, insanı dinden çıkarır diye piyasada anlatan gençler bir topluluk vardı. O gençlerin başında liderlik yapan adamlardan bir tanesi şu an doğudan milletvekili adayı. Dünya ile beraber bu adamlar sattılar. Ve kendilerine gelen dünyalık nimeti de hayır zannettiler. Niye biliyor musunuz? O dönemde işin başında komünist kafirler vardı. Dine hiç tahammülleri yoktu. Hiç ama hiç. Şimdiki kafirler değiştiler. Onlar namaz kılıyorlar. Onların dine tahammülü var. Hatta kolaylık sağlıyorlar. Bu adamlar da ona aldandılar. Ahiretlerini sattılar. Yani Allah onları derece derece ne yaptı? Azaba hazırladı da farkında değiller. Yaptıkları pisliklerden Allah'a dönüp istiğfar etmiyorlar. Bağışlanma dilemiyorlar. Aynısı bizler için de geçerli. Biz başımıza gelen kendi aramızdaki sıkıntılara sabrettikçe, şeytanların dıştan sert müdahalelerle bizi yıldırmak noktasında yapacağı bütün hamlelere sabretmeye çalıştığımız müddetçe şeytan bize son tuzağını sunacak. O da ne? Dünya. Nimet yani. O geldiği anda ya biz dinimizi terk edeceğiz ya bize gelen nimeti terk edeceğiz. Çoğu zaman insanlar nimeti tercih ediyorlar. Halbuki o Allah'ın onlara hazırladığı azabın başlangıcıydı. Evet. Devamındaki ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve umli lehum inne keydimetin." Sen onları bırak. Ben onlara mühlet veriyorum diyor. "Fe umli lehum." Onlara mühlet ver. Bırak onları. Bakın burada Müslümana çok büyük bir ibret var. O da şu: Allah Subhanahu ve Teala sonsuz ilmiyle bizim çoğu zaman hata yapacağımızı bilmesine rağmen bizi bırakır hata yapalım diye. Allah biliyor. Biz ona iman etmişiz. Müslümanız. Düşeceğiz. Başımıza musibet gelecek. Allah Subhanahu ve Teala bilmesine rağmen bizi ondan alıkoymuyor. Bırakıyor. Suça düşüyoruz, hataya düşüyoruz. Allah ondan sonra bize öğretiyor. O zaman idrak ediyoruz, o bilgi en sağlam bilgi oluyor. Tıpkı mermerin üzerine kazıdığınız yazı gibi oluyor. Ama ben size burada diyorum ki infak güzel bir şeydir. Hepiniz Allah yolunda infak edin. Buradan girdi, buradan çıktı. Kumun üzerine yazı yazdınız, biraz sonra bir dalga gelir alır götürür onu. O dalga da dünyanın şehvetleridir. İnsan dünyadan tattıkça kalbinde o işlenen şeyleri unutur. İnsan dünyadan tattığı müddetçe bu kalbinde işlenen zayıf şeyleri unutur. Ama siz mermenin üzerine yazı yazdığınızda o yazı asla ve asla silinmez. Tıpkı bir babanın çocuğuna "oğlum gitme bak soba seni yakar" dediği zaman çocuğun oyun zannedip güle güle sobaya gitmesi gibi bir şey. Baba 50 sefer gidiyor alıyor, 51'e gidiyor alıyor, 52'ye gidiyor alıyor, 53'üncüye tutuyor. Her seferinde çocuğu tutuyor baba. Baba bir keresinde bırakıyor çocuğu. Çocuk götürüyor elini bir vuruyor sobaya. Canının acısından bir daha yaklaşmıyor oraya. Soğuk olsa bile yaklaşmıyor çocuk. Korkuyor yakacak diye. Niye? Onu tatmış. O yüzden Allah diyor ki mühlet ver onlara, bırak. Mekke'nin en büyük tağutu Ebu Sufyan mıydı? İman etmeden önce en büyük tağutlarındandı değil mi? Peygamber ona mühlet verdi. Anlattı, bıraktı. Anlattı, nasihat etti. Kabul etmedi nasihat. Resulullah işine baktı aleyhissalatü vesselam. Aradan vakit geçti. Peygamber Medine'ye gitti. Devlet kurdu, güç oldu. Geldi Mekke'yi fethetti. Ebu Sufyan dine girdi ondan sonra. Mute gazvesinde herkes gidiyorken sadece Hazreti Ali Abbas'la beraber Ebu Sufyan kalıyor peygamberin yanında korumak için. Herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Niye? O gün çokluklarına güveniyorlar. Bugün bu orduyu mağlup edecek yoktur diyorlar. O neden nedir? Allah birçok insana Subhanehu ve Teala mühlet verir. Bize de zamanında mühlet vermişti. Belki aramızda 30 yaşında Müslüman olan var. Belki 20 yaşında, belki 40 yaşında. Allah Subhanehu ve Teala biliyor. Hepimiz şirk üzere terbiye olduk. Şirk dinini İslam zannettik. Sonra İslam'ın ne olduğunu öğrendik. Bizim o yaştan önce yaptığımız birçok hatayı Allah görmezden geldi Subhanehu ve Teala. Onlarla bize bir şeyler öğretti, sonra bize hidayet etti, biz anladık. Ha, onlar yanlışmış. Onlardan geri dönmek lazım. Ama öyle kafirler de var ki Ebu Cehil gibi, Allah onlara da mühlet verdi ve onlara bu nimeti göndermedi ve cehenneme gittiler. Göreceksiniz ki birçok mühlet verdiğiniz kafir bu hal üzere ölecekler. Siz hakkı anlatıyorsunuz, emri bil maruf yapıyorsunuz, nasihat ediyorsunuz. Zannetmeyin ki insanlar akletmiyorlar. Sakın ha sakın bunu zannetmeyin. Yani mecnun değilse bir adam, anlattığınız her şey aklında duruyor. Sizi her gördüğünde aklına anlattığınız şeyler geliyor. Bakın bu psikoloji, insan psikolojisi. Bir tane adam düşünün. Bu adam sürekli ağzında kadın, kız, pis meseleler konuşan bir adam. O adamı gördüğünüzde aklınıza o gelir. Çünkü adamın lakırdısı o, konuşmaları o. Başka bir adam gördünüz, gece gündüz siyaset konuşuyor. O adamı gördüğünüzde de aklınıza bu gelir. Başka bir adam gördüğünüz, işi gücü şurada şu arsa varmış, burada bu yatırım varmış, bunu alıp satmak daha karlıymış. O adamı gördüğünde gayrimenkul gelir aklına. Her adam neyi konuşuyorsa, lakırdısı neyse onu gördüğünüzde o gelir aklınıza. Müslüman sadece tevhidi anlatırken konuşursa kafirlerle ve müşriklerle, o Müslümana her gördüğünde müşrik ve kafir, aklına tevhid gelecek. O yüzden mühlet verin, bırakın kendileri görsünler. Sonra siz tavizsiz duruşunuzu sergiler iseniz, dinize katı bir şekilde bağlanır ve onunla amel etmek için mücadele ederseniz, insanlar sizin dik duruşunuzun karşısında boyun eğeceklerdir. Artık İslam'a teslim olacaklardır. Aksi takdirde bir böyle olduğunuz zaman sizin davetinize icabet etmeyeceklerdir. Sonra ayetin sonunda ne demişti? İnne keydi metin. Şüphesiz benim tuzağım metindir diyor. Yani güçlü demek. Metin Arapça güçlü demektir. Manası budur. Sonra 45. ayet. Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin muskalun. Yoksa diyor onlar bir ecir istediğimizi mi zannediyorlar onlarla? Yani hani imana davet ediyoruz, imana çağırıyoruz. Gelin Allah'a teslim olun diyoruz. Allah'a kulluk edin diyoruz ya. O insanlar bundan ne zannediyorlar? Allah subhanahu wa ta'ala veya Allah subhanahu wa ta'ala çağıran davetçiler onlardan ecir ve mükafat bekliyor zannediyorlar. Bu ayetin tefsirinde de tabii birçok hadisler gene aynı şekilde rivayet edilmiş. Alimler farklı farklı şeyler, izahlar getirmişler. Bu ayetin sonundaki muskalun için demişler ki mut'abun, yani insana ağır gelmesi, zor gelmesidir demişler. İnsan imanı ve İslam'ı yaşamaya başladığı andan itibaren imanı derecesinde ona musibet gelir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bu hadisler sabittir. Adam bir tanesi geliyor diyor ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Peygamber sasam diyor ki sözünde sadıksan belalar selin aktığı gibi sana akacaktır diyor. Selin geldiği gibi sana gelecektir. O yüzden İman arttıkça bela ve musibet artacaktır. Bu anda Allah münafık ve kafirlere imanı zor gösterip gerisin geri döndürecektir. Müslüman ise bunun iman olduğunu, bunun İslam olduğunu, imtihan olduğunu, Allah'a yaklaşmak olduğunu anlayıp bunlara sabretmek için uğraşacaktır. Müslüman çözümünü üretir. Kafir gibi bahane üretip gerisin geri dönmez. Onu kendine ağırlık kılmaz ki Allah ayette diyor, biz imanı kafirlere zor gösterdik diyor. Adamı anlatıyorsun, bu şirk, bu şirk, bu şirk, bu şirk, bunlar müşrik. Bunlardan namaz kılmayacaksın, kız alıp vermeyeceksin, düşman olacaksın. Artık meclislerini ayıracaksın, yiyip içmeyeceksin, dost olmayacaksın, ilişkilerini seviyelendireceksin. O kadar çok şey istiyoruz ki, o kadar ağır ki insana bu. O kadar ağrına ve zoruna gidiyor ki. Tabi ondan da kalmıyor. Burada bir tane adam var, sokakta görse tipini döver. Sırf tipinden dolayı uyuz olur. Ama burada olduğu için, Müslüman kardeşi olduğu için onu sevmek zorunda. Başka bir dayatma, nefsine ağır gelecek başka bir şey daha. İşte insan bütün bunlarla karşılaştığında, eğer iman ehliyse bunları aşacak, iman ehli değilse Allah'ın ona verdiği ağırlıkla beraber, bu Allah'ın gizli bir ilmidir kader. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Her şey Allah'ın dilemesindedir. Allah birini hidayet etmek istedi mi, cin, ins hepsi bir araya gelse, tuzak kursalar, onu kimse saptıramaz. Allah subhanahu teala birine de hidayet etmek istedi mi, gene ins, cin, hiç kimse tam zıttını gerçekleştiremezler. Vahiy katibinin mürtet olduğunu asla unutmayın. Şimdi İslami çalışmalar ve cemaatler her zaman var. Burada 10 senedir, 15 senedir İslam üzere olan abiler var. Farklı farklı topluluklarla Allah'ı razı etmek için çalışmışlar. Hepsine sorun, kimler geldi, kimler geçti derler. Kimler döndüler bu yoldan? Niye dönüyorlar? İman ağır gelmiş her birine. Becerememişler. O sırada şeytan insana geliyor mu? Gelmiyor değil, geliyor. Hem de çok kuvvetli geliyor. Geçen hafta bunu anlatmıştık. O yüzden eğer Allah bize hidayet ettiyse, şurada 200 kişi isek, 200 kişinin 199'u bıraksa bu davayı, Allah bana hidayet ettiyse ben tek başıma dururum bu davada. Veya 5 kişiye hidayet dilediyse 5 kişi kalır, gerisi gider. Veya 100 kişiye veya 150, Allah'ın dilemesinde bu. Allah subhanahu teala biliyor. Önemli olan Allah'ın bize neyi irade edip etmemesi meselesidir. O yüzden hep secdelerde, ibadetlerde Allah subhanahu wa ta'ala'dan hidayet dilememiz, istememiz lazım. Evet. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ya da onların yanında gayb mı var, onu mu yazıyorlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani onlar bunu kabul etmiyorlar, yalanlıyorlar ya. Önceki ayetlerle alakalı bu ayetler. O yüzden fazla üzerinde durmuyorum. Yani netice itibariyle iman eşittir musibet demektir. Şimdiden sonrası asıl konu. Fasbir li hukmi rabbik. Rabbin hükmüne sabret. İşte en zor iş budur. En zor iş budur. Hasan el-Basri diyor ki, ya sabredersiniz ya da helak olursunuz diye. Ya sabredersiniz ya helak olursunuz. Başka ayette biz ne zaman sabrettiler, ayetlerimizde de yakinen iman ettiler, onlar dinde İmamlar kıldık hidayete götüren diyor. Bak orada da şartı sabır olarak zikrediyor, değil mi? Beni İsrail lemme saberu, ne zaman sabrettiler biz de onları diyor denizden geçirip kurtardık Firavun'un zulmünden ve onları felaha eriştirdik diyor. Ne zaman sabrettiler? Allah ayette diyor ki biz sizin bir kısmınıza fitne kıldık. Sabredecek misiniz diyor. Bak orada da sabrı davet ediyor Allah subhanahu wa ta'ala. Niye? Ya insandır, zalimdir. Rabbine zalimse, bana zalim olsa ne olur, olmasa ne olur, değil mi? Bu kadar nimeti veren, onu yoktan var eden Rabbine zulmediyor insan. Ben kalkıp kendi bana yaptığı zulmü mü konuşacağım yani? Rabbine zulmetmiş, bana etmiş çok mu? Ben ona ne vermişim de bana zulmetmesin? Bana eğer saygısı, bana eğer sevgisi varsa o da ne içindir? Alemlerin Rabbinden dolayıdır. Benim sana sevgim varsa alemlerin Rabbinden dolayıdır. Niye? Sen Müslümansın, ben Müslümanım. Bizi birleştiren şey İslam. Bizi birleştiren şey iman. O yüzden ben sana saygı duyuyorum. Yoksa bana yaptığın bir iyilik yok. İnsanın alemlerin Rabbine olan imanından ve teslimiyetinden dolayı başkalarına ikramı vardır. Allah da ayette diyor ki Rabbin hükmüne sabret. Rabbin sana, şurada oturan arkadaşlarım var ya, Osman, Ali, Ahmet mesela, bunlar göndermiş. Başka adamlar da olabilirdi. Abdullah İbni Mesud gibi bir adamı da koyabilirdi yanına Allah. Onun kaderinde değil mi her şey? Abdullah İbni Ömer gibi bir adamı da koyabilirdi. Said İbni Cübeyr gibi tabiinin büyüğü, salih bir insan da koyabilirdi. Haccac gibi bir zalim de koyabilirdi yanına. Hem ona sabretmen, hem buna sabretmen gerekiyordu. Niye? Çünkü Abdullah İbni Mesud Allah'tan korkan bir adamdı. Hata yaptığında seni uyaracaktı. Her istediğini yapamayacaktın. İnsanlar bunu sevmezler genelde. Buna sabretmek zorunda kalacaktı. Bu adam biraz fazla amel ediyorsa seni amele teşvik edecek. Ya onun kadar amel edeceksin ya da ona düşman olacaksın. İki tane seçeneğin var. Çünkü şeytan oynuyor seninle. Veya ikinci bir seçenek, Haccac zalimi sana zulmedecekti, onun zulmüne sabredecektin. Çünkü zalim de olsa Müslüman bir yönetici olacaktı. Rabbinin hükmüne sabret ayeti o kadar geniş ki bunu sadece günlerce işleyebilirsiniz. Vakıalar ve örnekler üzerinde. Bizim birbirimize sabretmemiz gerekiyor. Bizim başımıza gelen musibetlere sabretmemiz gerekiyor. İnsanlar genelde hapse falan girdikleri için bu tevhidi kabullenmekten geri duruyorlar. Yoksa herkesin hoşuna gidiyor. Yenilik herkesin hoşuna gider. Zaten toplum böyle bir din görmemiş. Yeni bir din getiriyorsun onların anlayışına göre. Hani çok daha farklı inancı olan, çok daha farklı yaşayan bir topluluk ortaya çıkartıyorsun. Adamın hoşuna da gidip buna tabi olabilir. Ama adamın geri durmasının sebebi başına gelecek musibetler. O yüzden Allah diyor ki Rabbin hükmüne sabret. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ Sakın ha sakın balık sahibi gibi olma. Bu kim? Yunus aleyhisselam. Balığın karnında senelerce kalan peygamber. Yunus aleyhisselamın bu ayetin tefsirinde Yunus aleyhisselamla ilgili İbn Abbas'tan, Mücahit'ten, başkalarından getirilen rivayetler var. Hadisler var tabii ki. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Yunus aleyhisselamın kavmiyle alakalı haberler vermiş. Başka naslar var Yunus Aleyhisselam'ın kavminin halini anlatan. İsrailiyat bilgileri var. Yunus Aleyhisselam kavmine tebliğ etmiş. Ve Allah'ın helak etmediği tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmi olmuş. Burası önemlidir. Ayette diyor Allah. Yunus'un kavminden başka hepsi helak oldular diyor. Yunus Aleyhisselam önce tebliğ ediyor. Onları hakka çağırıyor. Tevhide çağırıyor. İcabet etmiyorlar. Daha sonra Yunus Aleyhisselam kızarak gidiyor. İzzehebe mugadiben diyor ayette. Kızarak çıktı Yunus oradan diyor. Yunus Aleyhisselam kızarak çıkınca Allah imtihan gereği onu yolculuk ettiği gemide geminin fırtınayla batmasına ve daha sonra balığın karnına girmesini Allah takdir ediyor. Orada bir dua yapıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Yunus Aleyhisselam böyle dua ediyor. Allah Subhanahu ve Teala ayette diyor ki eğer bu duayı yapmasaydı insanların tekrardan haşrolacağı güne kadar balığın karnında kalacaktı diyor. Allahu Ekber. Kıyamete kadar. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki hiçbir insan yok ki duasının başında bu duayı yapmasın. Ardından Allah'tan bir şey istemeyiversin. Allah o istediğini ona verir diyor Subhanahu ve Teala. O kadar faziletli bir duadır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Tabi dille bu dua yapılırsa fayda vermez. Onun da altını çizeyim yani. İnsanın kalple dua yapması lazım. Yani dille bunu okumak çok bir şey ifade etmez. O yüzden ya biz bu duayı yaptık hala istediğimiz olmadı diyen varsa normaldir. Diliyle yapmıştır, kalbiyle yapmamıştır. Dua ibadetin özüdür diyor hadiste. İhlasın zirve noktasıdır. Allah'tan istemek ve ricada bulunmak Subhanahu ve Teala'dan. Allah'ın ayette dediği gibi "Ud'u rabbakum tadarru'a ve hufya." Rabbinize nasıl dua edin? Yalvara yakara diyor ayette. Biz şekille dua ediyoruz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Belki bundan müstesna Müslümanlar vardır ama bizim duamız hep dille. Adet olmuş. Ya Allah razı olsun. Bir şey verirken mesela bir kardeş bir kardeşe hediye verirken hep diyor Allah razı olsun. Bir iyilik yapıyor ucundan tutuyor. Allah razı olsun hep dille. Dikkat edin dille. Kalplen değil. O adam seni uçurumun kenarından çıkarsa bak o zaman nasıl kalpten Allah razı olsun diyorsun. O dua kabul olur o zaman. O yüzden bütün duaların kalpten yapılması lazım. Yunus Aleyhisselam da demek ki o kadar daralmış ki insan daraldığında ihlasla dua eder değil mi? Artık bütün sebeplerin bittiği yerde anlatmıştık. Sebebin bittiği yerde tevekkül başlıyordu. Bütün sebeplerin bittiği yerde Yunus Aleyhisselam bir dua yapıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bununla alakalı bir rivayet var. Hazır Yunus Aleyhisselam'la alakalı bir mevzu açılmışken ben sahabe şeyi kıyas ediyorlar. Musa mı hayırlı, Yunus mu daha hayırlı yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi daha hayırlı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Yunus'tan daha hayırlı değilim şüphesiz diyor. Alimler bunu nasıl izah ediyorlar? Biz biliyoruz ki peygamber ulul azm peygamberlerden ve Yunus aleyhisselam ulul azm peygamberlerden değil, değil mi? Ulul azm peygamberler 5 tane: İbrahim, İsmail, İsa, İbrahim, Musa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 5 tanesi ulul azm, yani peygamberlerin büyükleri bunlar. Bu 5 peygamber aleyhisselam. Nuh, Allah razı olsun. Bu 5 tanesi. Bunların içerisinde Yunus aleyhisselam yok. Peygamber niye böyle diye soru sorup alimler şöyle cevap vermişler. Çünkü demişler bu peygamber edebinden dolayı böyle söyledi demişler. Hani yani bir insan bir şeyin ehli dahi olsa, örnek veriyorum yani ben şeyden, marangozluktan iyi anlıyorum. Bir şey yapmışım. Ya sen de marangozluktan anlıyor musun? E tabi anlıyoruz yani, az çok işte biz de bu işin ustasıyızdır. Bu hani edebe ters bir şeydir. Öyle değil mi? İnsanın saygınlığına, şahsiyetine, yok yani bir şeyler yapmaya gayret ettik demek daha farklı bir ifadedir. Öyle değil mi? O yüzden peygamber orada deseydi ben hepsinden üstünüm, bu kafirlere bir koz olabilirdi. Değil mi? Münafıklar şimdi Hazreti Ayşe'nin yaşını konuşuyorlar. Değil mi? Yok çocukken evlenmiş Ayşe ile de peygamber işte haşa şehvet düşkünüymüş de haşa. Kafirler İslam'a buradan saldırıyorlar, değil mi? Düşünün ki peygamber deseydi ben hepsinden üstünün, faziletliyim, nasıl beni onlarla kıyas edersiniz? Diyeceklerdi ki bak böyle bir nefis düşkünü bir adam ki diyor ki benden başka kim üstün olabilir? Peygamber orada edebinden böyle söyledi diyor. İslam uleması bu hadisi böyle tevil ediyorlar. Yeri gelmişken Yunus Aleyhisselam'la alakalı bir anekdottur. Devamındaki ayette de Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki İznâde ve huve mekzûm. Yani öfkesi geçmiş bir şekilde bize nida etmişti diyor. Ayetin sonunda mekzûm lafzı geçiyor. Arapça kezame yutmak demektir. Bununla alakalı bir ayet var. Allah müminleri tanımlarken diyor ki vel kâzimînel gayza. Onlar ki kinlerini ve öfkelerini yutarlar. Hatta bununla alakalı güzel bir kıssa aktarılır. Hazreti Hüseyin'in kölesi bir gün Hazreti Hüseyin'in ayağına sıcak su mu döküyor? Öyle bir şey yani. Hani efendisinin razı olmayacak, kızacağı bir iş yapıyor Hazreti Hüseyin kölesi. Tam kızacağı zaman diyor ki onlar ki öfkelerini yutarlar. Vel kâzimînel gayza. Tamam diyor, sana öfkelenmeyeceğim diyor. Vel afine anin nas. İnsanları affederler diyor. Tamam seni affettim diyor. Sonra ayetin sonunda da diyor ki vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları sever. Tamam azat ettim seni, git diyor orada. Bu ayette müminlerin 3 vasfı var. Bu ayette geçiyor. Hazreti Hüseyin de işittiğiyle hemen amel ediyor. Yani biliyor köle kendini kurtarmak için yapıyor ama sırf Allah'ın o vaadine ulaşmak için, ayetteki o vasıflara haiz olabilmek için hemen amel ediyor yani. Ve hemen köleyi azat ediyor. Ayetin sonunda da Allah Yunus Aleyhisselam için diyor. İznâde Rabbine böyle nida etmişti, böyle yalvarmıştı. Ne zaman? Ve huve mekzûm. Artık öfkesi geçmiş, kavmine olan siniri bitmiş, uzaklaşmış onlardan. Bu da şunu gösterir. Çok sinirlendiğiniz anda uzaklaşın. Yani bu arkadaştan tartıştın mı, kavga mı ettin, çok mu öfkelendin? Ya biriniz kalkın, ya o kalkmadı sen kalk. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam el gadabu mineş şeytan. Öfke şeytandandır. Öfkesi dinmeyen kalksın ne yapsın diyor. Abdest alsın. O da yetmezse 2 rekat namaz kılsın. Bak bunlar hep ne yapar? Arayı açar. Kalkacaksın, tuvalete gireceksin, abdest alacaksın, namaz kılacaksın. Zaten mesele kapanmış olur, öfke yatışmış olur. O yüzden Yunus Aleyhisselam da ihlaslı bir şekilde ne zaman dua edebildi? Bak, duanın kabulünün hemen ardına söylüyor Allah. Burada bir işaret var Subhanehu ve Teala'da. İnsan öfkeden arındığı anda Allah'la baş başa kalabilir. Niye? Öfke şeytandan. Kalbine zaten şeytan tasallut etmiş. Nasıl şeytanın tasallut ettiği bir kalp Allah'a yönelsin? Subhanehu ve Teala. Akıl da kabul etmez bunu, şeriat da kabul etmez. O yüzden duanın kabul olabilmesi için insanın kalbinden o öfkenin önce bir yok olması lazım. Aklı başında sakin bir şekilde, Rabbiyle baş başa bir şekilde Rabbine dua etmesi lazım. لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُّبِذَ بِالْآرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ İşte bu ayet. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, eğer Rabbi ona bu nimeti vermeseydi o karanlıklarda kınanmış olarak kalacaktı. O karanlıklarda, az önce ifade ettiğim gibi, kıyamete kadar rivayetlerde, naslarda geldiği gibi kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı ve Allah subhanahu wa ta'ala onu bu şekilde azaplandıracaktı. Sonra ayetin devamında Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı. Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. Burada Allah subhanahu wa ta'ala onu geri kavmine döndürüyor. Tefsirinde onu naklediyorlar. Ve kavmin hepsi ona icabet ediyorlar. Nasıl salihlerden kıldı diyorlar. Şöyle izah ediyorlar. Kavmine döndü. Binlerce kişilik bir topluluk ona iman edip davetine icabet etti. Ve binlerce insanın işlerini idare etmekle Allah subhanahu wa ta'ala onu salihlerden kıldı. Abdullah İbni Mesud diyor ki, İnsanların arasındaki bir ihtilafı çözmek bana saatlerce ilim okumaktan daha sevimlidir diyor. İnsanların arasındaki bir ihtilafı çözmek. Bir mesele gelmiş, bu bundan alacaklı veya bu karısıyla kavga etmiş, karı koca kavga etmiş veya o kardeş kardeşe kavga etmiş, baba oğul kavga etmiş. Aralarında bir anlaşmazlık var yani. Onu çözmek için bir saat, iki saat, üç saat oturuyorsun belki, çene patlatıyorsun, işte nasihat ediyorsun değil mi? Uğraşıyorsun. Abdullah İbni Mesud diyor ki, bu bana her şeyden daha sevimlidir diyor. Çünkü bu salih ibadetlerden, salihlerin fiillerinden bir tanesi bu. Hani dedi ya ayette, Allah onu salihlerden kıldı. Alimler böyle tefsir ediyorlar. Diyorlar kavmine döndü ve kavmine davetti, ikinci daveti yaptığı zaman kavmi icabet etti, Müslüman oldular ve onların işlerini idareyle uğraştı. Yunus Aleyhisselam. Ve Allah subhanahu wa ta'ala onu bu şekilde seçerekten Allah azze ve celle salihlerden kıldı diye tefsir etmişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ve surenin son ayeti وَاِيْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُوا الذِّكْرَ وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ İşte o kafirler zikri işittikleri zaman neredeyse bakışlarıyla seni öldüreceklerdi diyor. Ve diyorlar ki şüphesiz o mecnundur. Bu ayetin tefsirinde alimler bazı nakiller getirmişler. İbni Abbas'tan geliyor ve sahabenin diğer büyüklerinden rivayet edilmiş. Tek tek senetleri zikretsek çok uzak. Müşriklerden bir adam varmış. Nazarı çok kuvvetli olan bir adam. Bu adam birine baktığı zaman devesi bayılıp düşermiş. Yani pis gözle baktığı zaman o deve bayılıp düşermiş. Baktığı adam ölürmüş. Öyle bir pis gözü olan bir adam. Müşrikler demişler ki şu Muhammed gençlerin kafasını çeliyor. Bak bu kadar milleti kendi safına çekti. Millet her gün ona katılıyor. Sen şey yap demişler, şuna git de bir nazar et. Adam 3 gün aç kalıyormuş. Yani rivayetlerde öyle geçiyor. 3 gün aç kalıyor. Nazar edeceği adama öldürmek istediği zaman 3 gün aç kalıyor. Ondan sonra gidiyor ona bir bakış atıyor ve yerle bir oluyor. Adam ölüyor. Öyle bir adam yani. Sonra 3 gün aç kaldıktan sonra Resulullah'ın yanına geliyor aleyhissalatü vesselam ve 2 beytlik bir şiir okuyor adam. Orada diyor ki ben diyor nazara uğramış bir lider görüyorum diyor. Birazdan yere yıkılacaktır diye. Sonra Allah bu ayeti indiriyor Subhanehu ve Teala ve peygamberini o pis şerlinin nazarından muhafaza ediyor. Burada nazar meselesi ortaya çıkıyor. Nazar İslam'da haktır. Nazar Arapça bakış demektir. Modern tıpta zaten gözden göze negatif enerji alışverişidir diye şey yapıyorlar. Bunu tanımlıyorlar, nazar meselesini. Bu bir haktır İslam'da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nazar adamı kazana, adamı mezara, deveyi kazana koyar diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu kadar tesirlidir. Tirmizi'dedir hadis, Ahmed'in müsnedindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor nazar dağı yerinden oynatır. Dağı yerinden oynar. O kadar kuvvetli nazarlar vardır yani. Ama nazar toplumun algıladığı gibi sadece pis insanlardan, pis kalpli insanlardan kaynaklanmaz. Burası önemli. Bahçe sahiplerini hatırlayın. Onlar bahçelerine girdikleri zaman ne yapıyorlar? Allah'ın ayette ifade ettiği gibi وَلَوْلَا اِذَّخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Eğer diyor bahçenize girdiğinizde deseydiniz مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ bahçeniz yanmayacaktı diyor. Adam kendi malına hasetle bakabilir mi? Mal kendinin. Anladınız mı burayı inşallah? Yani bu illa şey için geçerli değil. Siz söyleyin adını. Kalbinde şeytani pis duygular, kötü duygular besleyen insanlara has bir şey değil. Evet, öyle olan adamlar çok nazar ederler. Onların nazarı çok tesir eder insanlara. Ama bazen insan maşallah la kuvvete illa billah demezse ya da başka rivayetler var, hadisler var. Tebarakallah, Allah ona bereketli kılsın şeklinde dua ederekten. İnsan kendi malı ve başkalarının malları, kendi nimetleri veya başkalarının nimetlerine bu şekilde taaccupta bulunmaz ise alimler demişler ki kendi malına dahi, kendi nimetine dahi insan zarar verebilir. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde, yani Kalem suresi bu ayetin tefsirinde birçok rivayet getirmiş. Mesela bir tanesi şu, İbni Abbas'tan geliyor. Diyor ki kene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuavvizul Hasan vel Hüseyin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin'i nazardan Allah'ın şu sözlerine sığındırırdı. Dua şöyleydi diyor. Yakul derdi ki Uidukuma bi kelimatillahi tamma min kulli şeytanin ve hamma ve min kulli aynin lamma. Siz ikinizi Allah'ın tam kelimelerine her türlü şerli şeytanın şerrinden ve her türlü pis göz sahibinin gözünden, nazarından Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım şeklinde Hasan ile Hüseyin'i her gün yaparmış. Gene Buhari Müslim hadisidir. Babanız İbrahim diyor İsmail ile İshak'a her gün bu duayı yapardı diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın da duasıdır. İsmail ile İshak'ı kucağına alırmış. İkisine de bu duayı yaparmış. Her türlü şerli şerrinin şerrinden ve her türlü şeytanın şerrinden, nazarın ve şeytanın şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığındırım diye. Aynı şekilde İmam Ahmed Cabir İbni Abdillah'den rivayet etmiş bir hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işteke. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasta olmuştu. Bundan şikayet etti. Fe etahu Cibril. Cibril geldi ona. Fekal. Dedi ki Bismillahi erkik min kulli şeyi yu'zik min kulli hasidin ve aynin vallahu yeşfik. Cibril peygambere böyle rukye yapmış. Allah'ın adıyla seni okuyorum. Her türlü eza vericinin şerrinden, her türlü hasetçinin ve nazar sahibinin şerrinden Allah sana şifa versin diye Cibril aleyhisselam dua etmiş. Bu hadiste İmam Ahmed'in müsnedinde. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadiste diyor ki innel ayne hakkun. Şüphesiz nazar haktır diyor. Gene Esma binti Umeyş hadisi var İmam Ahmed'in rivayet ettiği. Diyor ki kâlet Esma ya Resulallah inne beni Ca'far tusibuhumul ayne feesterqi lehum. Efeesterqi lehum. Esma diyor ki Cafer oğullarına nazar isabet etmiş. Onlara rukye yapayım mı ya Resulallah? Kâle na'am. Dedi ki evet. Felev kâne şey'un yesbikul kader lesebekathul ayn. Eğer kaderi bir şey geçseydi o nazar olurdu diyor aleyhissalatü vesselam. Eğer kaderin önüne bir şey geçseydi o da nazar olurdu diyor. Ayşe'nin hadisi var. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği Ayşe diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emaraha en testerkiye minel ayni. Peygamber Ayşe'ye nazardan rukye yaptırmasını emretmişti diyor. Gene Ayşe'den gelen bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İsta'idhu billahi fe innen nefse hakkun. Allah'a sığının diyor. Şüphesiz burada kastettiği nefis haktır. Yani nazar haktır manasında. Yani nazardan korunmak için Allah'a sığının diyor. İnsan bunu neyle yapar? Peygamberin ve Allah'ın öğrettiği zikirleri sabah akşam ve diğer bütün korunma zikirlerini yapmakla. Gene İmam Ahmed Abdullah İbni Amru'dan rivayet ediyor. Bir hadis rivayet etmiş. La udve ve la tirata ve la hammete ve la hasede ve la ayne hakkun. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, uğursuzluk yoktur, bulaşıcı hastalık yoktur, haset yoktur ama nazar haktır diyor. Alimler bu hadisi şerh ederken demişler ki nasıl yoktur? Birincisi bulaşıcı hastalık yoktur derken Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun Allah'ın kaderiyle bulaştığını söylemiş demişler, izah etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırf bunu ispat etmek için cüzzamlı bir hastayla aynı kaptan yemek yemiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendisine bulaşmamıştır daha sonradan o hastalık. Yani hastalığın bulaşıcı olmadığını, Allah'ın kaderiyle insanlara bulaştığını söylemiştir. Şöyle bir soru sorulursa, ya bakıyorsun koca sürüde bir tane işte koyun var, o hastalanıyor, bütün koyunlara bu hastalık geçiyor. Peygamber'e bir tane sahabe bunu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o ilk hasta olanı kim hasta etti diyor? Allah subhanahu wa ta'ala. O diğer koyunları da onun yanına koyup o hastalığı onlara geçiren gene Allah subhanahu wa ta'ala. Yani her şey onun kaderiyle, o yüzden bulaşıcı hastalık diye bir şey yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Uğursuzluk yoktur diyor. Evet, hani bu toplumun inandığı şekilde artık putperestler biliyoruz da putperestlikte sınır da yok. Adam kahvede okey oynuyor, bakıyor el kötü, hemen çıkartıyor cebinden bir para, bozuk para, ıstakanın kenarına vuruyor, bu benim uğurlu paramdır diyor, bir de öpüyor böyle. Ondan sonra şeytan da yardım ediyor, eli kazanıyor, artık putu oluyor. Ne zaman hayır istese, fayda beklese putunu koyuyor oraya. Ondan sonra iyilik bekliyor ondan. İşte onun için put olmuş o dakikadan sonra. O dakikadan sonra onun için o put olmuştur. Çünkü uğur bekliyor ondan. O yüzden uğur veya uğursuzluk yoktur. Her şey Allah'ın kaderindedir. Nebi Hasan bunu söylüyor. Haset yoktur derken ve nazar haktır derken bunlar insana zarar verir. Evet, nazar insana zarar verir ama bunlar Allah'ın kaderiyledir. Zaten Rukye'nin, İmam Suyuti'nin icma naklettiği 3 tane şartı vardır. 1- Zarar ve faydanın sadece Allah'tan olduğuna itikat etmektir. 2- Rukye'nin zatında fayda vermediğine itikat edip sadece Allah'ın kaderiyle insandan belanın gideceğine inanmaktır. 3.'sü de yapılan Rukye'nin Kur'an ve sünnette rivayet edilmiş meşru olan dualar olması gerekir. Yani bu 3 şeydir. Bu 3 şey bir rukyede varsa o şer'i rukyedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki لَبَسَ فِي الرُّكْيَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا. Şirk olmayan rukyede bir beis yoktur. Hadis Müslim hadisidir. Cabir İbni Abdullah'dan gelen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle söylemiştir. O yüzden ayetin sonundaki bu işte o kafirler senin gördüklerinde neredeyse bakışlarıyla seni öldürecektiler ayeti ile alakalı alimler demişler ki bu nazarın tedavisinde kullanılan bir ayettir. Peki soru gelse Kur'an ve sünnetten böyle bir delil var mı? Yok. Bu sadece alimler içtihaden söylemişler. Çünkü nuzul kıssası sebebini anlattık. Olayın, ayetin manasının nazarla bir bağlantısı var. Sonuçta Kur'an'da şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Onda müminler için şifa ve rahmet vardır diyor. Umulur ki Allah subhanahu teala'dan bu ayet nazarın tedavisinde kullanılmıştır. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ayet surede bu ayetle bitiyor. Yani o Kur'an sadece diyor apaçık bir hatırlatmadır alemlere gönderilen. Bu da şunu ifade eder. Kur'an bir hatırlatmadır. İnsanlardan herkes bu hatırlatmadan fayda almaz. Ancak kim fayda alır? Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan insanlar. Daha kitabın başında bu nakşedilmiştir. Elif, lam, mim ilk ayetlerdir Fatiha'dan sonra. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu o kitaptır ki onda hiçbir şüphe yoktur. Huden hidayet kaynağıdır. Lil muttakin. Allah'tan korkanlar için. Yani okuyanlar için değil. Kendilerine okunanlar için de değil. Eline alıp yazanlar için de değil. Kim için hidayet kaynağı? Allah'tan korkup sakınanlar için subhanahu wa ta'ala. O yüzden hidayete ermenin ilk şartı Allah subhanahu wa ta'ala'dan hakkıyla korkmaktır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.